برگ شب برنامه شماره دو هنرمندان به تصویر کفایی زبیدی فرزنده و اشعار از افکار شاه نعمت الله ولی صفی علی شاه مولانا و عراقی آهنگ همایون که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار، لیست دار غیره دیار. از دکان باده فروش به رهی می‌گذشت سرخوش دوش، حلقه بندگی پیر مغان کرده چون در عاشقی در گوش، دست زنار همچو ترسایان جام بر دست و پیدسان بر دوش. Oh, گفتم این دست دیگر مخموران از کجا میرسی چنین مدهوش؟ جام گیتی نماز با من داد، گفت از این باده جرعی کن نوش، در تو خواهی که تا شبی محرم در خرابات راز را میپوش. گفتم این باده است یا لگتی؟ لب به دندان گرفت و گفت خموش. تا که از پیر دیر پرسیدم که ز سودای چیست این همه جوش، هیچ کس این حدیث لب نگشود. ناگهان چنگ برکشید خروش که سراسر جهان و هرچه دروز عکس یک پرتویست از رخ دور. سراسر جهان و هرچه در اوست عکس یک پرتوی از رخ دور. Here they go. از خیش و تبار علی زنجیر عقل و اختیار سر به صحرا کس نهی دیوان بار پای بند طره یارت کنم ساعتی در خود نگر تا کیستی از کجا Oh. از حقیقت با خبر گردانم، مطلق از جنس بشر گردانم، ثابت از دور دیگر گردانم، هست در اون چون نقطه سیارت کنم. جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم، مسکین و فقیریم و به کاشانه دنیا بانی کبد هیچ کسی کار نداریم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد بار، آن کس که به امیدی بر خاک درد افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. شب بخیر علی نگهدار شما.